السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك طائعين إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, وإذن يا الله جل وعلا نا فضل زاكي نا توفيق ياكي تمرودي تينا katika مجالس زيتو ambazo tumeziratibu kuwa zinafanyika kila siku ya Jumatano na Alhamis, Lailatul Khamis wa Lailatul Jum'a. Majalisi hizi ambazo tulisema tutazihusisha moja kwa moja juu ya kadhaya ambazo amezileta Abu Eid Sheikh Muhammad Eid. Kuanzia kadhia ya Wahabi na kadhia ya mwezi muandamo na kadhia ya Arafa. Sheikh Muhammad Eid amejizungumza kadhia hizi kwa lugha fupi, naweza kusema bila ya maarifa. Hiyo ndiyo lugha fupi inaweza kuisema, bila ya kujua na kuwa na maarifa ya kutosha juu ya hizi kadhaya. Na siku zote man dakhala fi ghairi fannihi ata bihadhihi alajaib, kama wanavyosema baadhi ya wanaochuoni, mtu atakapoingia katika fani ambayo si yake huwa ni kawaida kuleta vituko hivi. Tarajia kupatikana vituko na viroja kwa mtu ambaye amejiingiza katika jambo asiloliweza, na thamani ya mtu ni kufanya kile anachokiweza. Kile usichokiweza kiache, waachie wenye kuweza. Na ukitaka kukiingia, basi jifunze kwanza. Hata kuogelea huko baharini, ukitaka kuogelea vizuri kwa salama na amani, basi jifunze kwanza kuogelea kwa kufuata njia zake. Na wale usijifunze kuogelea nchi kavu, ukiingia baharini utaangamia. Kwa hiyo unatakiwa ufuate zile njia zake na taratibu zake katika kuyaendea mambo. Kwa ufupi nataka kusema hivyo. Ndugu yetu ameyavamia haya mambo kwa pupa, akayazungumza kwa jazba, lakini bila ya kuingia katika utafiti na kufuata njia zake. Kama mtakumbuka sehemu tuliyosimamia kwenye majlisi iliyopita, tulizungumzia suala la qarari mbili, qararat na tawsiyat za majma' al-fiqh al-islami ad-dawli na qararat za majma' al-fiqh al-islami. Yeye alikuwa anatembea kwa pani na qararati zile za majma' al-fiqh al-islami kama ndio fimbo yake ya kuwachapia mahasimu wake. Watu wakileta masala ya mwezi, atoa qararat, maazimio ya majma' al-fiqh al-islami, kwamba hawa wanaochuoni wamekaa wakajadiliana kisha wakatoa maazimio, wakatia na saini kwamba kila watu na mwezi wao. Sasa hata na sisi tulipokuja na jambo la kuwa hili ni jambo la khilafu, ni mas'alatun khilafiyya, mas'ala ya mwezi mwandamo ni mas'alatun khilafiyya, tena khilafu yake ni kadim, jambo lina mas'ala haya ni ikhtilafu baina wanawachuoni, na ikhtilafu yake ni kongwe, si ya jana na juzi, hatukuianzisha sisi hapa. Tulipokuja na rai hii na maelekezo haya ambayo ndio ukweli ulivyo, kama ilivyokuwa katika vitabu vya kiilmu na watu wa ilmu wanalijua hili, Abu Idi akatoka na qararati za majma' al-fiqh al-islam. Lakini tuliposema vile kwamba khilafu hii ni kongwe, tena isitoshe kuna misimamo mikuu miwili, tukataja misimamo mingine lakini misimamo mikuu ni miwili. Msimamo wa kwamba mwezi utakapoandama mji wote, basi utawalazimu Waislamu popote pale walipo duniani kuufanyia kazi mwezi ule, muda wa kuwa taarifa imewafikia. Na msimamo wa pili ni kwamba kila watu wa mji na mwezi wao. Tukataja hoja za kila pande mbili, tukajaribu kujadili hoja za upande mmoja. Ule msimamo wa kwanza ambao mwezi utakuwa ni wa watu wote kama unavyouita mwezi wa kimataifa, nikasema huu ndio msimamo ambao umesimama, ndio kauli ya jumhur, ndio kauli ya wengi katika wanawachuoni wa madhahibi zinne. Nilipotoa kauli ile, Abu Idi akaibuka na qararat za majma' al-fiqh al-islami, akaleta mambo ya ajabu kabisa na mliyasikia tuliyosema. Kaanza kuikosoa jumhuri ile, ile kauli ya jumhuri, akaona kwamba ni kitu cha kukosolewa, akatia ufundi wake pale wa maneno kwamba jumhuri hii hawakukutana, hawakukaa, hawakufanya hivi. Akatoa maelezo mengi ambayo hayana haja, la da'iya la, maelezo ambayo hayahitajiki katika midani hii, lakini akayaleta ili watu ambao hawafahamu mambo haya wajue kwamba shekhe amekwenda deep, amezama katika masala, kwa ameibuka na kitu kipya. Kumbe maskini hakuna chochote cha maana kilichozungumza, kwa sababu alichokizungumza kiko nje ya masala haya. Hawa wakukutana, sikuzaliwa huyu mwaka huu, kafa mwaka huu, havihusiani vitu hivyo. Haya tuliyazungumza tukayajibu katika majalisi zilizopita. Mimi nilikuwa nataka kukumbusha tu kwamba akaileta hiyo qararati, akazileta hizo hayo maazimio ya majma' al-fiqh al-islam, akayapa jina la jumhur, kwamba ile ndio jumhuri ya jumhuri hii imekaa. Inshallah mwisho wa majalisi zetu tutatoa maswali. Mimi na maswali zaidi ya 70 ya kumuuliza, nikichanganya na yale na mingine ambayo yamezalikana, lakini pingine nikamuuliza maswali kama 40 hivi. Katika hayo 40 akinijibu 20 tu yatosha, lakini nitamuuliza maswali baada ya mjumuisho wa haya ambayo sisi tunaeleza leo. Kwa yale ile qararati zile akaziita kuwa ni ni kauli ya jumhur. Jambo ambalo halijawahi kufanywa na yoyote katika wale mtangulia na wale walioko sasa hai. Ni jambo jipya kalileta Abu Eid. Sasa tulipojibu tukaeleza hilo, hakuna bado, kwa sababu nafasi yake nadhani anajivuta vuta huko anasikiliza, inshallah atatuletea majibu katika nukta hii. Lakini katika kupita pita kwake pia kuna mambo mawili ameyazungumzia katika kuzihafifisha na kuzidogesha zile hoja ambazo sisi tumezileta, na yale maswali pia tunayomuuliza. Mimi nimeona katika uzuri yale maswali ambayo nimemuuliza nitamuuliza tena kwa mpangilio wa namba. Swali la kwanza ni hili, swali la pili ni hili, mpaka afike kama ni 40 au mangapi. Katika haya chaguo 20 ujibu. ukitaka kujibu yote basi fabiha wani mwingine waachie wasikilizaji au jibu yote. Mimi nitakwenda na utaratibu huo na nitamngangania kweli kweli ili ayajibu hayo maswali. Hatutaondoka. Hili ndilo ambalo nitalisimamia insha Allah. Na nitamuomba akubali kama vile alivyokubali kwamba mjadala huu utaendelea, akubali kujibu maswali yangu kama nilivyomuuliza. Na mimi nami kwa upande wangu nilishachukua ahadi ya kwamba nitamjibu kila swali aliloliuliza. Sasa nisikhalifu ahadi, mimi nitamjibu maswali yake insha Allah. Kwa nimeona maana baadhi yake nimeyajibu kwa kukatakata, itakuwa sio vizuri. Najua yeye atakuwa kashanielewa kwa maana kusudia kitu gani, lakini sasa kuna hawa wasikilizaji wengine wa kawaida watapata vipi faida? Kwa hiyo katika ambayo nimeyaona mimi yale maswali yake 10 aliyoyauliza na mingine mmoja akasema hili si swali, haya kama maoni. Yale ambayo amesema ni maoni basi taacha ni maoni tu. Lakini maswali aliyouliza kama kuna swali basi insha Allah mimi nitalijibu. Na leo nitaanza kujibu baadhi ya maswali yake. Nitajibu swali lake moja tu, swali namba 8. Lakini pia katika nukta ambayo nilikuwa napendelea kuizungumzia leo ni kuhusiana na hoja aliyoileta katika kuudhibiti umbali, masafa. Hili pia limejengeka katika ndani ya swali, miongoni mwa maswali niliyomuuliza, alafu yeye akajibu kwa kurusharusha, lakini nimetazama nikaona ndani yake kuna faida kubwa sana. Na kikawaida ilivyo, manake haya ni mapambano, si mapambano ya ngumi, wala sio mapambano ya matusi, wala sio mapambano ya ushabiki wa mpira. Haya ni mapambano ya kielimu. Sasa siku zote unapopambana na mtu katika jambo lolote lile, basi mgaragaze yule hasimu yako katika hujja, katika nguvu. Kama ni wapigana ngumi, basi yule mpige kweli kweli, kesho asirudi tena. Basi hivyo hivyo katika hujja, zivunje zile hoja zake. Kesho ya kesho kutu akizungumza atajibiwa na mtu wa kawaida tu. Ah, hiyo ishajibiwa hiyo. Jawabu lake ni hivi. Kila mmoja anaweza kujibu. Kwa hiyo akitaka kuzungumza masuala fikiri, angalia kwanza kuna watu wanasikia hapa. Kwa hiyo ni kujenga, kwa lugha fupi ni kujenga alwai na ufahamu kwa watu kiasi ambacho itakuwa hawadanganyiki tena. Yaani fafanua kwa kiwango ambacho ikiwa sasa watu hawadanganyiki tena. Na msaada na taufiki ni Allah jalla wa ala. Wanasalullaha ta'ala na mazida min fadli. Na yote haya ni kwa fadila zake Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla lana wala quwata illa billah. Kwa tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada wa hilo, atupe uwezo wa kuzifafanua kile jambo ambalo tunaona kwamba hili kuna upotoshaji ndani yake. Allah atupe uwezo wa kulifafanua na kuliweka wazi, ule upotofu ule uwe wazi kabisa, watu waufahamu. Ili liwe hilo ni miongoni mwa mchango au michango yetu ambayo itakuwa itaongeza katika mema yetu kwa akhira, kwa kuwa watu wananufaika. Sasa mimi kwa leo nitaka nianze na nukta ile ya kuna vitu nilikuwa nivieleze kwa ufafanuzi sana, ingechukua muda, nimevifinya nikavileta katika maelezo haya muda mfupi, kwa sababu mimi naangalia wakati hapa. Tulipokuwa tukiujadili msimamo wa wenye kusema kwamba kila watu na mwezi wao, si wao ndugu zetu wanatutaka sisi tuwe kama wao, wao wanataka sisi tuwe na msimamo kama wao wa kwamba tufunge na mwezi wa hapa hapa. Sasa sisi tunataka kujua, je, tukitaka kufunga kama nyinyi ni kwa hoja zipi? Hoja kwamba kila watu wa mji na mwezi wao, kwa sababu gani? Kwa sababu ya ikhtilafu za matali, kila mji nini maana ya mji? Je, ni umbali gani unaotofautisha baina ya mji na mji ikawa kuna ikhtilafu za matali? Ni masuala ya msingi ambayo kwa kiasi fulani ukisoma vitabu vile vya fikhi, hawa walioshika msimamo huu utaona wameyumba kidogo. Hili suala la kuwa kila watu wa mji na mwezi wao au kuna ikhtilafu za matale, ni swala limetajwa na wanaochuoni, lakini je, wanalidhibiti vipi? Wanahoja zipi katika kudhibiti mji na mji, umbali huu na umbali ule? Utaona kuna mgongano wa kauli, jambo ambalo sasa linakupa wasiwasi kidogo. Sasa mimi nitaingia kwenye msimamo huu, je, hoja yangu ni ipi? Je, mji hapa maana yake ni nini? Kwa maana kwamba unataka kuuliza ni umbali gani unaoleta tofauti za matali. Kwenye vitabu ukiangalia kuna kauli tofauti ambazo hazijajengwa katika hujja. Na nukta nyingine, je, umbali huo ndio unaozingatiwa katika hizi nchi zetu? Yaani hivi sasa tunapozungumza, mfano kama Kenya, Tanzania, Komoro na nchi nyingine, bali hata nchi za Arabuni, wale wanaosema ikhtilafu za matale, je, huo umbali ambao unatofautisha matale ndio unaozingatiwa, au mazingatio ni kitu kingine? Hii ikhtilafu al-matali yasemwa tu. Tumeelewana? Sisi tuliwahi kutoa ufafanuzi kwamba baadhi ya wataalamu wa elimu ya mambo ya falak, na kusudia zile elimu ya mambo ya anga, ilmu an-nujumi at-tasiri, elimu ile na kusudia ulama wale ambao wapo katika zama hizi wakipata faida kutoka kwa wanawachuoni waliotangulia katika mambo haya, baadhi yao wamethibitisha kwamba umbali wa zaidi, umbali uliopo baina ya miji kwa zaidi ya maili 500, yani sawasawa na kilomita 800, ndio unaoweza kuleta tofauti za matale baina ya mji mmoja na mji mwingine, ima kutoka mashariki kwenda magharibi au bila aks, au kutoka kusini kwenda kaskazini, au kaskazini kuja kusini. Ukisafiri umbali wa aina hiyo, kwa maana kwa kufuata khututu la ardhi na khututu tul, yani latitudo na longitudo, ukisafiri kwa njia yoyote, lakini umbali wa masafa hayo takriban kilomita 800 kutoka mji wako mpaka mji mwingine, unatofautisha, kunaleta ikhtilafu za matali. Tukatoa mifano sisi, mfano umbali wa kutoka Dar es Salaam mpaka Babati ni kilomita 814. Umbali wa kutoka Dar es Salaam mpaka Bariadi ni kilomita 1127. Umbali wa kutoka Dar es Salaam mpaka Bukoba ni takriban kilomita 1433. Tushavuka. Dar es Salaam mpaka Geita ni kilomita 1228. Dar es Salaam Kigoma kupitia Itigi kilomita 1258. Dar es Salaam Mpanda kilomita 1383. Dar es Salaam mpaka Musoma ni kilomita 1370. Dar es Salaam hadi Mwanza kilomita 1152. Dar es Salaam Shinyanga 989. Dar es Salaam mpaka Songea ni 947 takriban. Dar es Salaam Tabora ni 829 kilomita. Kwa sehemu zote hizi unakuwa umetoka uko nje ya umbali wa matali, ikhtilafu za matali. Sasa ikiwa ndiyo hivyo, kwa maana kwamba sisi tulioko ndani ya Tanzania ambao tunatofautiana baadhi ya miji kwa umbali huo, hapo sijatoka nje ya Tanzania, tunatofautiana kwa umbali huo, umbali ambao unaleta ikhtilafu za matali, je, tutafunga tofauti? Mwezi utakaotangazwa Dar es Salaam kwa kuwa umeonekana Kibiti, kwa kuwa umeonekana Kisarawe, kwa kuwa umeonekana Mnyanjani, Tanga, mwezi umeonekana Moa, kwa hiyo watu walioko maeneo haya ya mbali niliyotaja hawatahusika nao? Mwezi umeonekana Chongoleani huko, watu wa Mpanda utawahusu nini? Watu wa Bariadi utawahusu nini mwezi huu na ikhtilafu za matali ziko? Au kuna kitu kingine cha ziada? Swali kama hili waweza kulipeleka hata ndani ya Saudi Arabia. Kuna masafa katika baadhi ya miji, kwa mfano Tabuk. Tabuk au kutoka Madina Abha, kutoka Madina Hail au Al-Qatif, ni masafa marefu sana. Zamani watu wa Tabuk, Tabuk ni Sham, boda kabisa hiyo hapo Jordan mbele yako. Lakini mtu wa Tabuk atafunga na mtu wa Jazan huko kusini karibu na Al-Yaman. Wakati kuna mtu alitoka pande hizo hizo, watu wanatolea ushahidi kwamba kuna mtu alitoka pande hizo hizo, bwana Kureibu alitoka huko akaja Madina tu, akakataliwa kwa sababu ya ikhtilafu al-matali. Sasa ishakuwa nchi moja hii, ikhtilafu al-matali mbona haiko tena? Au kuna kitu cha ziada? Na pia mfano watu wa Aswan kufunga na Iskandaria, Alexander Iskandaria kule Misri, au watu wa Imarat katika baadhi ya maeneo ambayo asili yake hapo nyuma ilikuwa ni Omani, kwa kuwa wako ndani ya Imarat na wale wako Omani, basi hawa na hawa karibu mara mbili mara tatu wanafunga tofauti, na wakati wa nyuma ilikuwa ni nchi moja tu, Yemen kabla ya wahda na baada ya wahda. Sasa tufahamu kwamba Yemen zilikuwa kuna Yemen mbili, kabla ilikuwa ni Yemen moja, alafu ikaja katokea mgawanyiko Yemen mbili, Yemen ya kusini na Yemen ya kaskazini. Yemen ya kusini makao makuu ni Adan, ndio asima ya kaskazini Sanaa, Sanaa ul Yemen, nchi mbili. Wakati wa kabla katika kabla ya wahda, nchi mbili tofauti, kila watu funga kivyao. Nini ikhtilafu al-matali? Nchi imekuwa moja, sote pamoja. Kuna itihadu al-matali, dunia badilika badilika namna hiyo. Ndio baba tukasema tunahitaji kitu chenye kudhibiti jambo hili, isijikawa kuna misukumo mingine tofauti na hiyo. Tukisema haya sisi hatuwatuhumu ahlul ilmi, nataka tufahamu hapa ni katika kuzijadili hoja. Wa ahlul ilmi wamesimama mbali na hilo katika hili. Kuna kitu kingine cha ziada ambacho pia kisheria kinazingatiwa kwa upande fulani, tuje kukitaja mara nyingine insha Allah. Sasa katika harakati za Abu Idi kujibabadua kutoka kwenye mtego huu hatari kabisa, Abu Idi yeye akaingia katika kukwepa swala hili la msingi kabisa. Mimi ninachosema kwamba msikubali yeye akwepe hapa, hajajibu hapa swali. Yeye alichokifanya akakimbilia kunukuu kutoka kwenye kitabu Faidhul Ilahi al-Malik fi hal alfaz umdati salik, sharhi ya umdati salik itwa Faidhul Ilahi al-Malik ta Sheikh Umar bin Muhammad Barakat al-Biqai al-Shami rahimahullah ta'ala, aliyefariki mwaka 1295 hijiria, hijiria 1295, ikiwa leo tuko 1443, pale aliposema waqad dhakara al-musannifu dhabit al-qurb wal-bu'd fi dhalika, hakika ameelezea, ametaja mtunzi Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Lu'lu ar-Rumi, Shihabuddin al-Imam ibn Shihabuddin ibn al-Naqib, mzungu huyo ndio mwenye kitabu Umdatu Salik, ameandika kitabu hiki. Sasa huyu alikuwa akisherehesha kitabu chake. Sasa Ibn Naqib ametaja kanuni yenye kudhibiti umbali, ukaribu na umbali kuhusu jambo hilo. Faqala, akasema walbu'du ay am mahall ar-ru'yati yahsulu bi ikhtilafi al-matali'i ka matla'i al-Hijaz wa matla'i al-Iraq wa Misra. Hiyo Iraqi nitakuja kutoa maelezo mara nyingine wakati ukiniruhusu, lakini kwa ufupi, kutoka Iraq kuja Madina ni kiwastani kilomita 600 tu, yani asijafika kilomita 700 kutoka Baghdad mpaka Madina. Lakini wakati huo kutoka Dar es Salaam mpaka Babati tu ni kilomita 814. Sasa anasema, na tuasema tena, umbali ndio unaozalisha ikhtilafu za matali, umbali wa mji na mji mwingine. Badala haina haja kwanza sasa hivi tuzungumzie Auckland na New Zealand, si wapi? Kwanza tuzungumzie hii miji yetu tu kwanza. Hii ikhtilafu al-matali iko sawa? Inazingatiwa? Sasa hapa mwanachuoni huyu imamu huyu anaelezea kwamba walbu'du na umbali ay am mahalli ru'yati anakusudia, yani na mahali pa kuonekana mwezi, yahsulu bi ikhtilafi al-matali, unapatikana kwa kutofautiana matali, kama matla'i al-Hijazi wa matla'i al-Iraqi wa Misra, kama matla'i al-Hijazi na matla'i al-Iraqi na Misri. Fa inna hadhihi al-matali mukhtalifatun, hakika hizi ni matali zenye kutofautiana. Walmuradu bi ikhtilafihima an yatabaada almahallani, na makusudio ya kutofautiana ni kuwa mbali sehemu mbili, bihaithu law ru'ya fi ahadihima lam yura fi al-akhari ghaliba, kwa sifa lau lionekana mwezi katika sehemu moja yao aghlabu hauonekani katika sehemu nyingine. Qalahu fi al-anwar, ameyasema hayo katika anwarul masalik, ambayo ni sharhu ya umdatu salik يا الشيخ محمد الزهري الغمراوي. وهذا المرجح عند النووي في كتبه المشهورة. نهيلي ndilo lenye kupewa nguvu mbele za Imam An-Nawawi katika vitabu vyake vilivyo mashuhuri, mithlu ar-Rawda wal-Majmu' wal-Minhaj, mfano wa Rawda ni Rawdatu at-Talibin na al-Minhaj au al-Majmu' sharh al-Muhadhab na Minhaj الطالبين وعمدة المفتين. يي akakimbilia kwenye kutaja hili. Sasa akaanza kutoa ufafanuzi pale kwamba mtunzi amekusudia kutufahamisha hapa, nasema mimi kwamba mtunzi amekusudia kutufahamisha kwamba umbali unaozingatiwa katika kutofautiana matali ni pale inapokuwa baina ya miji miwili kikawaida, huwa kawaida hutofautiana katika kuandama mwezi. Aghlabu yani mara nyingi mwezi ukiandama kwenye mji mmoja huandami kwenye mji mwingine. Miji miwili ikiwa na sifa hizo, basi hiyo miji iko mbali, na kila mji utakuwa na mwezi wake. Ukiutazama kwa undani kanuni hii, utaona haija hadidi hasa hii aghlabu kunaonekana, aghlabu kuonekana vipi, tutahadidi vipi jambo hilo? Sasa Abu Aidi akasema hivi, miji miwili inayokubaliana machimbuko na kukhtalifiana, kanuni ya kukhtalifiana ni ipi? Anauliza swali. Kanuni ya kukhtalifiana ni kila mahali fulani wakiona kwa aghlab, hawa hapa hawaoni. Miji hiyo miwili imekhtalifiana, lakini mara nyingi kila hapa wakiona na hawa wanaona, miji hiyo imekaribiana hiyo. Kwa hiyo neno miji usikate kwa mujibu wa vijiji, wilaya, mkoa, nchi, kata. Kwa mujibu wa hii kanuni, miji miwili inayokubaliana machimbuko inayokhtalifiana, kanuni ya kukhtalifiana ni ipi? Kanuni ya kukhtalifiana ni kwamba kila mahala fulani wakiona kwa ghalibu hawa hapa hawaoni. Kila mahala fulani wakiona kwa ghalibu hawa hapa hawaoni. Miji hiyo miwili imekhtalifiana hiyo. Lakini mara nyingi kila hapa wakiona hawa wanaona. Kila hapo wakiona hawa wanaona, miji hiyo imekurubiana hiyo. Kwa neno miji hapo usiikate kwa mujibu wa vijiji, wilaya, mkoa, nchi, kata kwa mujibu wa hii kanuni. Sasa tusikate kwa mipaka ya vijiji au mikoa, nchi, kata, tukate kwa miji kwa mujibu wa nini? Bahari, barabara, milima. Miji ndio inayotengeneza vitu hivi. Ndio pale ukaona mji huu kitongoji hiki chaambiwa kiko huku na kitongoji hiki kiko kule. Na hili jambo atakuja kuona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala namna alivyoikwangua na kuichambua hoja hii. Ya hawa wanaosema kwamba kila watu wa mji na mwezi wao. Nimekuja hapa na majmua al-Fatawa juzuu ya 25. Kuna maneno nataka tuyasome humu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Amefafanua kihoja za kiakili za kawaida tu. Maana pia mtasema huyo Wahabi, huyo Mimi nataka mzisikie tu zile hoja alizozitaja. Huo Wahabi wake mwacheni nao mwenyewe. Maana mtu amekufa miaka hiyo lakini pia anasibishwa na Wahabi. Kuna watu wasema na mimi, wanachuoni wa Kiwahabi huyo. Kisha akasema akahoji, ndio maana tunawaambia nyie watu wa mwezi wa kimataifa, mbona kule Saudi Arabia haitokezei mwezi ukatokezea Tanzania au Afrika Mashariki ukawa mwezi wa dunia umeenea huko? Ndio maana tunawaambia nyinyi watu wa mwezi wa kimataifa. Mbona kule Saudi Arabia haitokezei mwezi ukatokea Tanzania au Afrika Mashariki ikawa mwezi wa dunia umeeneana huko? Si swali la msingi ile. Akaendelea, mbona mwezi wa dunia watokea Arabuni huku hakuna? Mbona mwezi wa dunia watokea Arabuni huku hakuna? Maswali hayo. Na hali ya kuwa mwezi hauna makao makuu, mbona kila siku ni kule sio huku? Hapo ni pa kutumia akili ya kuzaliwa, wala haihitaji mambo ya jazba. Mbona mwezi wa dunia watokea Arabuni huku hakuna? Na hali ya kuwa mwezi hauna makao makuu. Mwezi hauna makao makuu, kama vile Kaaba iko mahala fulani, ziara ya kaburi ya bwana mkubwa iko mahala fulani. Hapana, mwezi huko hivyo. Mbona kila siku mkule sio huku? Hapo ni mahali napo pa kutumia akili ya kuzaliwa, wala haihitaji mambo ya jazba. Ni kweli akili ndio kuzaliwa tu, utajibu maswali haya. Hapa wala hapa hitaji elimu. Kwa sababu maswali yaliyoulizwa wala si maswali ya kielimu. Ni kawaida tu. Kika watu kule kijiweni maskani za kujibiwa na mtu wa kawaida tu. Sasa uchambuzi juu ya nukta hii, maana alikuwa na taswira kwamba yeye anasema kanuni hapa ni kwamba kanuni ya kudhibiti. Ikiwa watu wa mji huu watakuwa wanauona, alafu watu kila mara mji huu waonekana na kisha watu wa mji huu pia nao wanauona, basi hiyo miji iko karibu. Lakini ikitokea kuwa mara nyingi waonekana mwezi kwenye mji huu na kwenye mji mwingine mwezi hauonekani, au wakiona watu wa mji huu mwingine, huu mji wa kwanza watu hawauoni, mara nyingi inatokea namna hiyo, basi hiyo miji itakuwa iko mbali mbali. Mimi niliwahi kujibu hapa akasema, je, uliwahi kuchunguza baina ya miji? Nikataja baadhi ya miji. Kile unaweza kutaja tena? Je, ulishawahi kuchunguza baina ya huko Babati na Dar es Salaam, mara ngapi imeafikiana na mara ngapi ilitofautiana? Baina ya Dar es Salaam na Kigoma, mara ngapi imeafikiana na mara ngapi? Tupe mrejesho wa miaka 10 hii kama unao. Kisha kama huna, vipi utatoa fatwa kuwapa watu wengine kuwasemea wakati wewe mwenyewe hujafanya utafiti? Sasa je, utawaambia watu wa Kigoma kwamba nyinyi mwezi wenu na mwezi wetu ni mmoja? Je, ulifanya utafiti ukajua kwamba wanatofautiana au hawatofautiani? Au kuambia watu wa Tabora, nyinyi watu wa Tabora mtafunga na mwezi wa watu wa Dar es Salaam kwa sababu mwezi wetu sisi ni mmoja? Je, uliwahi kufanya utafiti wa kuona ni mara ngapi watu wa miji hiyo miwili mwezi wao uliandama pamoja, mara ngapi na mara ngapi haukuandama pamoja? Mwatangazia tu mara wao wafuata. Sasa ukitaka kutoa hili kama ndio utakufanya kama hiki ndio kigezo hiki, basi itabidi ufanye utafiti wa mji baada ya mji, ili muambie watu wa miji fulani, jamani, nyinyi Ramadhani yenu bado, nyinyi watu wa huko mlioko Mbeya Ramadhani yenu bado, kwa sababu kuna ikhtilafu za matali, nyinyi hamwezi kufuata mwezi uliotoka na ngurukuru. Haiwezekani. Muambie hivyo. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah baada ya kuelezea msimamo wenye kusema kwamba utakapoonekana mwezi sehemu moja, basi ni mwezi wa sehemu nyingine, alafu akataja pia baada ya kuelezea, yani kwamba alipozungumza kauli hizi mbili kwamba ni kuna mwezi wa popote na pia vile vile kuna mwezi, kila watu na mwezi wao, hapa anasema hivi, akasema hivi, namnukuu. Hii ni nukuu, iko katika mjalladi wa 25. Ukitaka vizuri hiyo nikutaje na safha, mjalladi wa 25 kuanzia ukurasa wa 104, tutakwenda 104 mpaka 111. Unaweza kusoma safha kama saba hivi, utapata ile, utayapata maelezo vizuri kabisa. Anasema hivi Sheikh al-Islam, walladhina qalu la takunu ru'yatun li jami'iha kaakthari ashabi Shafi'i, na wale ambao wanasema haiwezekani kuwa kuona kuwe kuona mwezi ni kwa watu wote. Walladhina qalu la takunu ru'yatun li jami'iha, hakuwezekani kuwa kuona ni kwa watu wote. Kaakthari ashabi Shafi'i, kama ilivyokuwa kauli ya wengi katika wafuasi wa Shafi'i. Minhum man haddada dhalika bimasafati alqasri, kuna miongoni mwao walioweka mpaka wa hilo kwa masafa ya kupunguza swala. ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان وكلاهما ضعيف. نكون وليوك مباك وهيلو وكتفوتيان مطالع كما في الحجاز بموجنا شام وموات حجاز نشام مطلع يون تفوتي عراق بموجنا خراسان نكولي زوت انبيلي يزوني ضعيف. خراسان كوليو نباكانا كسيني مغربي ما inakuwa kusini magharibi mwa Afghanistan inapakana na miji kama vile Herat kadhalika sehemu katika nchi ya Turkmenistan na sehemu kubwa katika nchi ya Iran ule mukata ule unaitwa Khurasan hususan katika miji ya Nishapur Tus ambao panaitwa Mashhad Balakh na Marwa. Miji hii iliingizwa katika Uislamu katika wakati wa khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu chini ya kamanda anaitwa al-Ahnaf bin Qais ndiye alimtuma kule akauteka mji wa Khurasan ukaingizwa katika dawla ya Kiislamu kuanzia mwaka wa 21 na hilo lilikuwa ni baada ya kufunguliwa mji wa Nahawand na kuna wanawazuoni wakubwa kabisa wametokea katika maeneo hayo ya Khurasan akiwemo al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala الإمام الترمذي الإمام ابن ماجة الإمام الطبراني والإمام الحاكم النيسابوري وتمتكتك السمهية خراسان تسأل سيما كما في لتفوت يميجي يا حجاز نشام عراق بمجن خراسان لكن قولي ذات بيليزني ضعيفو